www.dustquran.com. قوم لوط اللہ نے مرد عورت کا جوڑا بنایا، انہوں نے انہوں نے بے حیائی والا کام مرد مرد کا جوڑا بنایا. اللہ نے زمین کا اوپر والا حصہ نیچے پیچھے والا اوپر کر دیا. پتھر برسا دیے جہنم میں چلے گئے. ہیچاہی پہ چلا فرعون. جانتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا رب سچا ہے کیونکہ اللہ جل جلالہ نے نو بڑے بڑے معجزے بڑی بڑی نشانیاں ولقد آتینا موسیٰ جس آیات بینات واضح ترین نو نشانیاں کھلم کھلی دکھائیں. ہر ایک نشانی بتا رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کا رب سچا ہے. لیکن کی چاہی کی وجہ سے کہ ہم جن کی اطاعت کریں وقومهم لنا عابدون, ان کی قوم تو ہماری نوکریاں کرتی ہے تو ہم ان کی بات کیوں مانیں. کی چاہی پہ چڑھ کے جہنمی ہوا حامان قارون. کی چاہی پہ چڑھ کے جہنمی ہوئے. قرآن بتا رہا وقارون وفرعون وحامان. آگے جا کے کہتا ہے کلن اخذنا بذنبہ, ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا. کی جاہی پہ چلے یہود. کی جاہی پہ چلے نصارہ. جانتے تھے امام الانبیاء سچے ہیں, واضح نشانیاں دیکھ چکے تھے. ایسے امام الانبیاء کو پہچانتے تھے یہود جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہو. عیسیٰ علیہ السلام بھی انجیل میں بتا گئے, سنا گئے, علامتیں بتا گئے. لیکن جی چاہی نے خراب کیا. وہ مغضوب علیہم بنے اور یہ نصارہ غالین بنے. دونوں جہنم میں گئے. نمبر 10 قریش مکہ. اللہ کو کہہ رہے اگر جو محمد کہہ رہے ہیں یہ تیری طرف سے ہے, یہ حق ہے, تو ہم پہ پتھر برسا دیں. ہم یہ ہم اس کو نہیں, اسے بہت بہتر ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے. جو ہم چاہی زندگی پہ چل رہے ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے. اس سے تو بہت بہتر ہے ہم جنا کاریاں کرتے ہیں, روٹ کھجور مال چینتے, یہ کرتے وہ کرتے. یہ نہیں کہا کہ اگر یہ حق ہے تو ہمارا سینا حق کے لیے کھول دے. یہ نہیں کہا. ہمارے اوپر پتھر برسا دے. یہ 10 طبقات قرآن پاک سے بتائے ہیں. 10 کے 10 قرآن پاک سے عرض کیے ہیں. جی چاہی پہ چل کے جہنمی ہوئے. میں بھی فیصلہ کرتا ہوں, آپ بھی فیصلہ کریں. ہم جتنے پہلے جی چاہی پہ چل لیے اللہ وہی معاف کر دے. آئندہ ہم رب چاہی پہ چلیں گے. رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے جی کی چاہتیں قربان کر دیں گے. جاہی قربان کرنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اللہ جل جلالہ نے حکم دے دیا بیوی اور بچہ جہاں کھانا نہیں پانی نہیں مکے کے پہاڑ جہاں کوئی شہر نہیں تھی, ایک دانہ کھانے کا نہیں, غیر نہیں زر ہیں اور ایک پانی کا قطرہ نہیں, وہاں چھوڑ کے واپس چلے جاؤ ملک شام. ایک مہینے کی تقریباً مسافت تھی جو ایک طرف کی چھوڑ کے چلے گئے. اللہ کا کہنو مان لیا. جی نہیں چاہتا بیٹے اور بیوی کو ایسے چھوڑ کے چلا جائے, لیکن رب چاہی پوری کر دی. پھر بڑی مدت گزری جو اللہ کو منظور. اللہ نے کہا جاؤ دیکھاؤ بیوی بچہ, لیکن ایک شرط لگا دی. یہ دھیان سے سننے کی باتیں ہیں. ایک شرط لگا دی کہ وہاں سواری سے نیچے نہیں اترنا. ایک مہینے کی مسافت طے کر کے پہنچے ہیں بیوی کے پاس, بچے کے پاس, سواری پہ سواری کھڑی ہے. اونٹ پوچھ رہے کیا حال ہے. بیوی نے کہا تشریف لاؤ نیچے اترو بیٹھو. بتاتے باتیں کہنے لگے نیچے اترنے کی اجازت نہیں. مدتوں بعد آئے ہیں, مدتوں بعد جی چاہی چھوڑ دی. رب جاہی پوری کر دی، پیچھے نہیں اترے۔ بیوی نے کہا اونٹ بٹھاؤ، آپ کے پاؤں پہ مٹی بہت لگی ہے، میں پاؤں دھو دیتی ہوں۔ بیوی نے پاؤں دھو دیے، انہوں نے اونٹ کو جابک لگایا، کھڑا کیا اور واپس۔ پھر بڑا وقت گزرا، کئی سال گزرے، بچہ بھاگ دوڑنے کے قابل ہو گیا۔ اب پھر کہا دل آؤ، پہلی دونوں قربانیوں سے بھی بڑی قربانی ڈال دی کہ بیٹے کو ذبح کر دو۔ بیٹا ذبح کر کے چلے گئے، وہ اللہ کی مرضی ذبح نہیں ہونے دیا، چھوڑ دی، رب چاہی پوری کر دی۔ پھر بڑا وقت گزرا، بیٹا جوان ہو گیا، شادی کے قابل ہو گیا۔ شادی میں شامل ہونا اس کی اجازت نہیں تھی کہ جاؤ بیٹے کی شادی کر آؤ، بیٹے نے خود ہی کسی مناسب دیش کی شادی کر لی۔ پھر اجازت ہوئی جاؤ دیکھ آؤ، لیکن ٹھہرنا نہیں، یہ ہوش سے سننے کی باتیں ہیں۔ پہنچ گئے، اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں، جیوی تھی۔ پوچھا اسماعیل کہاں، کہنے لگی وہ تو شکار کے لیے گئے۔ پوچھا تمہارا حال کیا، زندگی کیسے گزر رہی، کہنے لگی تنگیوں والی، مشکلات والی گزر رہی۔ کہنے لگے مجھے تو ٹھہرنے کی اجازت نہیں، میں تو واپس جاتا ہوں، جب اسماعیل آئے میرا سلام کہہ دینا، اور یہ کہہ دینا گھر کے دروازے کی چوکھٹ بدل دو۔ چلے اسماعیل آئے، بیوی نے حال بتایا، کہا وہ تو میرے باپ تھے اور تجھے طلاق دینے کا کہہ گئے، انہوں نے ناشکری کے کلمات کہے، طلاق دے دی۔ پھر وقت گزرتا گیا، کسی مناسب عورت دیکھ کے اور شادی کر لی۔ پھر مدتوں بعد اجازت نہیں، جاؤ بل آؤ، لیکن پہلے والی شرط پھر لگا دی، وہاں ٹھہرنا نہیں۔ پھر آئے تو اسماعیل گھر میں نہیں، علیہ السلام۔ پوچھا اسماعیل کہاں، بیوی نے عرض کیا کہ وہ تو شکار کے لیے گئے۔ آج تمہاری زندگی کیسی گزر رہی، بیوی نے کہا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی بیوی، ان کی بہو، کہ اللہ کا شکر ہے شکار کا گوشت کھاتے ہیں، زمزم والا پانی پیتے ہیں، اور اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی، شکر ادا کیا۔ کہا مجھے تو ٹھہرنے کی اجازت نہیں، میں تو جاتا ہوں، اسماعیل آئے میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا گھر کے دروازے کی چوکھٹ اس کو محفوظ رکھو، اور چلے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، بیوی نے سارا حال بتایا، بتایا کہ وہ تو میرے باپ تھے، تجھے محفوظ رکھنے کو کہہ گئے۔ الحمدللہ، اب اندازہ لگاؤ، کہنا آسان ہے، اسماعیل وہ جو مانگ مانگ کے لیا، دودھ پیتا چھوڑا تھا، اب جوان ہو گیا، شادی ہو گئی، پھر دوسری مرتبہ بھی شادی ہو گئی، اللہ پاک دیکھ رہا، یہ بھی کر سکتا تھا اللہ پاک، میں مہینے کا صبر کر کے جاؤ گے، اچھا دو راتیں رہ لینا، تین راتیں رہ لینا، چلو ایک رات ہی رہ لینا، چلو رات نہ رہنا، شام تک ٹھہر جانا۔ اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، ان کو ملنے کے لیے گھر بھیج دیا، بیٹے کے دل میں جان کے چل شکار کر کے نہ، اللہ بیٹے کو وقت کر سکتا تھا کہ آج تیرا باپ آنے والا ہے، تو آج شکار کو نہ جا، باپ کو مل لینا۔ نہیں، باپ کو ادھر بھیجتا ہے مہینے کا سفر کر کے، اور بیٹے کو شکار میں بھیجتا ہے اور کہتا ہے ٹھہرنا نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جی چاہی چھوڑ رہے، رب چاہی پوری کر رہے۔ اب اگلی بات انجام جی چھوڑنے کا، اب پھر چھٹی مرتبہ ان کو بھیجا، اب ہے ٹھہرنے کی بھی اجازت ہو گئی. باپ بیٹے سے بیت اللہ تعمیر کروایا. اس دور سے لے کر قیامت تک بیت اللہ کے حج عمرے اعتکاف طواف ذکر عبادت تلاوت ایک نیکی لاکھ برابر وہ ساری کی ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حساب میں ہے. ان سب کے برابر اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو اجر و ثواب ملے گا. بیٹے کے گلے میں چھری پھیری تھی, اللہ نے بیٹا بھی بچا لیا اور قیامت تک کے لیے قربانی کا سلسلہ جاری کر دیا اور قربانی پہ اتنا اجر و ثواب طے کر دیا جتنے جانور کے جسم پہ بال ہیں اتنی نیکیاں ملیں گی. بالکل نشہر دن حسانہ. صحابہ نے پوچھا پسوف یا رسول اللہ, بھیڑ اور دمبے کے جسم پر تو بڑے گھنے بال ہوتے ہیں, اون ہوتی ہے, بڑی بڑی بال اور جڑے ہوئے. فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے نیکی. اور سنو یہ تھوڑی چیز اگر بندہ قربانی کر جائے تو اللہ جل جلالہ دینے کے لیے دہانے کھول دیتا ہے, بہت دیتا ہے. متخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اپنا خلیل بنا لیا. انی جاعلک للناس اماما, ساری دنیا کا امام بنا دیا. اور اگلی بات, وجعلنا فی ذریته النبوۃ, ان کی ذریت میں نبوت کر دی, فیصلہ کر دیا. اے ابراہیم اب جو بھی نبی بھیجوں گا تیری اولاد میں سے بھیجوں گا. کسی کا بیٹا حافظ ہو جائے وہ خوش ہوتا ہے, مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے, جی میرا بیٹا حافظ ہو گیا. جس کا بیٹا عالم ہو جائے وہ خوشی خوشی آنے بہانے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرا بیٹا عالم ہو گیا, وہ فلاں جگہ مدرس ہے, مفتی ہے, یہ ہے. وہ قسمت ابراہیم علیہ السلام وہ قربانیوں اس پہ سطا دیکھو, فیصلہ کر دیا کہ اب جس کو بھی نبوت دوں گا تیری اولاد میں سے دوں گا. ایک بیٹا اسحاق وہ بھی نبی, ان کے بیٹے یعقوب وہ بھی نبی, ان کا بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی, ان کے گیارہ بھائی, بارہویں یوسف علیہ السلام, بارہ قبیلے, ہر قبیلے میں نبی نبی نبی نبی, انبیاء بنی اسرائیل. دوسرا بیٹے اسماعیل وہ بھی نبی, آگے ان کی اولاد میں امام الانبیاء علیہم السلام. تو پیارے بھائیو, میں بھی فیصلہ کروں, آپ سب فیصلہ کرو اور ساری امت مسلمہ سے فیصلہ کرواؤ کہ ہم جی جاہی پہ نہیں چلیں گے, رب جاہی پہ چلیں گے, اللہ جل جلالہ کے حکموں کو دیکھ کے چلیں گے. اور سنو, اللہ کے حکموں کو دیکھنے والا جی جاہی چھوڑنے والا کیوں آتا ہے؟ فرعون کی بیوی یہ مسلمانوں کی تھی, بادشاہ کی بیوی ہے, شاہانہ لباس پہنتی ہے, شاہانہ کھانے کھاتی ہے, شاہی محل میں رہتی ہے, حکمرانی ہے, لیکن سمجھ آ گئی کہ میرا خامد جھوٹا ہے, موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. اب جانتی تھی کہ فرعون سولی لٹکایا کرتا ہے یا جس میں کیل ٹھوک دیتا ہے, ایک کیل ٹھوک دیا مجھے نہ مانو, نہیں مانا دوسرا کیل, نہیں مانا تیسرا کیل, ٹھوکتے تو دوسرے کے جسم میں, ٹھوکنے والے کو کیا پتا کہ اس پہ کیا گزر نہیں, وہ تو اپنی اکڑ میں ہے. ہاں کیل ٹھوکوں گا, یا پھر ایک ہاتھ کاٹ دیا دوسرا پاؤں کاٹ دیا دوسری طرف والا, نہیں تو مجھے رب مان. اب یہ جانتی تھی کہ انہی عذابوں میں سے کوئی نہ کوئی عذاب ملے گا, لیکن پیچھا ہی چھوڑ دی جب سمجھ آ گئی, رب کیا ہی پوری کر دی, مسلمان ہو گئی جس نے چوری لٹکا دی. یوں آتا ہے یہ فرعون کی بیوی آخرت میں امام الانبیاء کی بیوی بنائی جائے گی, اندازہ لگاؤ. قربانی تو قربانی ہے لیکن پھر اللہ پاک جب اس قربانی پہ انعام دیتا ہے وہ بھی دیکھنے چاہیے انعام کیا دیتا ہے. ہم صرف قربانی تو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جائے گی یہ چیز جائے گی, ارے آنا دیکھے آئے گا کیا؟ اگر جانا ہی چاہیے تو کوئی زمیندار بیج نہ ڈالے, کوئی تاجر مال نہ ڈالے دکان میں, جانا ہی دیکھے آنا دیکھنا چاہیے. کل کائنات سے زیادہ خوبصورت خامن ملا فرعون کی بیوی کو, اجمل الناس احسن الناس, ساری انسانیت سے زیادہ خوبصورت تھے امام الانبیاء. جیسے مرد کو خواہش ہوتی ہے میری بیوی خوبصورت ہو, اسی طرح عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے میرا خامن خوبصورت ہو. کل کائنات سے خوبصورت خامن ملا, اسی طرح امام الانبیاء والی جنت صبح سن رہے تھے, اولیاء کی جنت, صحابہ کی جنت, نبیوں کی جنت, امام الانبیاء کی جنت. پر انسانیت میں سب سے افضل ترین امام الانبیاء ان کی جنت میں رہے گی اور ابد الآباد کروڑوں اربوں خربوں سال نہیں, ہمیشہ زندگی انہی کے ساتھ گزارے گی. یہ ہے بھی چاہیے چھوڑنے اور رب چاہیے پوری کرنے کا انعام. میں نے اور آپ نے ہم نے فیصلے کرنے ہیں, بقایا ساری زندگی جی چاہیے پہ چلنا ہے یا رب چاہیے پہ چلنا ہے, ہم فیصلہ کر کے اٹھیں گے. یہود کی یہ صفت قرآن نے جان کی, وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا, سن لیا ہے ماننا نہیں, ہم نے نافرمانی کی ہے ہم نافرمانی کریں گے, نہیں ماننا ہے سن لیا سن لیا بابا کرنا نہیں ہے. اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں اگر وہ کہتے سن لیا اور اطاعت کی یہ تھا بہترین, سننا اور اس پہ چلنا. میں آپ سے پوچھتا ہوں بول کے بتاؤ, ایک آدمی اسٹیشن پہ جانا ہے راستہ راستہ بتانے والے نے بتا دیا اس نے سن لیا کہ یہاں جاؤ پھر یوں مڑنا پھر یوں مڑنا پھر یوں مڑنا یوں پہنچ جانا, یہ سن لیتا ہے چلتا نہیں ہے, فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس پہ چلنا نہیں ہے. وہ کتنے دنوں میں اسٹیشن پہنچ جائے گا بول کے بتاؤ؟ سال میں, دس سال؟ تم کہہ رہے ہو کہتے پوری زندگی نہیں پہنچے گا, جب چلنا ہی نہیں ہے تو پہنچنا کیا ہے؟ سمعنا وأطعنا, سن لیا ہم اسی ہے مان کے چلیں گے, ہم کتاب کریں گے. چھوڑ دینی ہے رب چاہیے پوری کر دینی ہے, اور سنو رب چاہیے پوری کرنے والا امام الانبیاء علیہ السلام معراج والی رات گئے مسجد اقصی, مصر کے برابر سے گزرنا پڑتا تھا, مصر نہیں جانا تھا سیدھے جانا تھا ان کے شام, مصر رہ جاتا ہے مغرب کی طرف جاتے ہوئے بائیں ہاتھ کی طرف. جب مصر کے برابر سے گزرے تو فرمایا ہے جبریل مصر کی جانب سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ کیا خوشبو؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ یہ فرعون کی باندی کی قبر سے آ رہی ہے. یہ فرعون کی باندی, فرعون کو کنگا کرنے والی, فرعون کی بیوی کو کنگا کرنے والی, معاشرتا کنگا کرنے والی, یہ اس کی قبر سے آ رہی ہے. ہزاروں سال گزر گئے, اس کو فوت ہوئی کو ہزاروں سال اور سینکڑوں میل سے اللہ نے اپنے نبی کو اس کی قبر کی خوشبو سنگا دی. یہ ہے جی چاہیے چھوڑنا, رب چاہیے پوری کرنا. جو اللہ کی چاہت ہے میں وہ پوری کروں گا, جو میرے جی میں آ رہا ہے میں اسے اللہ پر قربان کروں گا. یہ سارا مجمع فیصلہ کرے. میں نے بھی فیصلہ کیا, آپ بھی کرو, پھر کر لو, پھر کر لو, پھر کر لو. جیجا کے پیچھے نہیں چلیں گے. جو جیجا آپ کھایا جو نہیں, جو جیجا آپ پہننا نہ, جو جیجا آپ دیکھا نہ, جو جیجا آپ سنا ہرگز نہیں, ہرگز. میرا اللہ کیا چاہتا ہے میں وہ دیکھوں گا. یہی بتانے کے لیے امام الانبیاء اور سارے انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے. انبیاء علیہ السلام والی مبارک محنت, انہوں نے ساری زندگی انسانوں کو غلط یقین سے کھینچنا اور صحیح یقین پہ لانا, زندگیاں اس پہ کھپائی ہیں. کیا ہے؟ میں مال کمانے کی محنت کروں گا, مجھے مال ملے گا. مال ملا تو مجھے مال سے میں چیزیں خریدوں گا. مال بھی بہت ہو گیا, چیزیں بھی بہت ہو گئی, میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ غلط یقین ہے. قرآن نے بتایا ہے یہ غلط یقین ہے. مال والے ناکام ہوئے. قارون کے پاس مال تھا, چیزیں تھی. فرعون کے پاس مال تھا, چیزیں تھی. حامان کے پاس مال تھا, چیزیں تھی. یہ 10 طبقات عرض کر دیے گئے ہیں جن کے پاس اکثریت, بہت قوت, صنعت, تجارت, یہ ناکام ہوئے ہیں. چیزوں کے ساتھ ناکام ہوئے ہیں. یہ غلط یقین ہے. یہ یقین اندر سے نکال پھینکنا ہے. صحیح یقین کیا ہے؟ میں ایمان و یقین کی دعوت دوں گا, اللہ عز و جل کی بڑائی بیان کروں گا, اس کی کبریائی, اس کی عظمت, اس کے احکام, آخرت, اعمال. تو میرا ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے. ایمان کی مجلسیں جگہ جگہ قائم کروں گا, اپنے گھر میں, دکان میں, کھیت میں. جماعتوں میں جاؤ گے کل کو, جماعتوں میں نکل کر ایمان کی مجلسیں. اس سے ایمان بنے گا, ایمان قوت پکڑے گا. جب میرا ایمان بنا تو ایمان والا اچھے عمل کر سکتا ہے. جس کا ایمان نہ ہو وہ اچھے عمل نہیں کر سکتا. کسی ہندو کو کہو اذان ہو گئی, چل مسجد میں نماز پڑھ. کسی سکھ کو کہو رمضان کا چاند نظر آ گیا, اب روزے رکھو. ان کو کہو تیرے پاس مال بہت ہو گیا, زکات دو, حج کرو. اس نے کیا کرنا؟ سکھ کو کہو درود شریف پڑھو. اس نے کیا درود شریف پڑھا؟ ایمان والا عمل کرے گا کہ دھیان سے سننی ہے باتیں. ایمان قوی ہوگا, عمل قوی ہوگا. ایمان ضعیف ہوگا, عمل کمزور ہوگا. ایمان بالکل نہ ہوگا, عمل بالکل نہیں ہوگا. یہ ہے صحیح یقین. کیا ہے؟ میں ایمان و یقین کی دعوت دوں گا, میرا ایمان بنے گا. میرا ایمان بنے گا تو میں عمل کر سکوں گا, عمل والا بنوں گا. ایمان عمل بنا تو اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے گا. اللہ پاک راضی ہو گیا, دنیا اور آخرت میں مجھے کامیاب کرے گا. یہ ہے صحیح. ایمان والا بنوں گا, اچھے عمل والا بنوں گا, ایمان و یقین کی آگے دعوت دوں گا. ہاں, تواتو بالحق اور تواتو بالصبر کروں گا. حق بات پہ چلنے کے لیے مشکل آئے گی تو میں صبر کی تلقین کروں گا, اس پہ جموں گا اور جماؤں گا. یہ ہے صحیح یقین. اس لیے ہمیں صحیح یقین اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیب سے نہیں ہوتا ہے. اس کو بار بار کہنا ہوگا. اکیلے اللہ کرتے ہیں, وہ وحدہ لا شریک ہیں. قرآن پڑھا بڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے, ساری نمرودیت ایک طرف ہے, آگ میں ڈال دیا پھر جلا دیا, بول کے بتاؤ جلا دیا, جل گئے. کس نے بچایا؟ اللہ نے. جس سے کیا پتا چلا اللہ سے ہوتا ہے یا حکومتوں سے؟ بول کے بتاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو کہا پانی پہ لاٹھی مارو, کتنے رستے بنے؟ پانی پہ 12,000 لاٹیاں مار لو, ایک راستہ بھی نہیں بنے گا. لیکن جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو پھر کتنے راستے بن گئے؟ 12. جس سے کیا پتا چلا اللہ سے ہوتا ہے کہ مخلوق سے؟ اللہ سے. پھر کہا پتھر پہ لاٹھی مارو, کتنا چشمے نکلے؟ جلدی بول کے جاؤ, ساتھ لے کے جاؤ. پتھر کو لے کر 12,000 لاٹھی مارو, ایک قطرہ پانی بھی نہیں نکلے گا. لیکن جب اللہ کا مخلوق سے, اللہ سے, عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا, جس سے کیا پتا چلتا ہے اللہ سے ہوتا ہے کہ مخلوق سے؟ قوم عاد کو ہوا کے ذریعے برباد کر دیا, کیا پتا چلا اللہ سے ہوتا ہے کہ مخلوق سے؟ ہوا کو تو اللہ نے ہمارے سمجھانے کے لیے اس کی حکمت ذریعہ بنا دیا. جلانے والے اللہ جس نے جلائی ہے, اب تک تھا ہم نے بھیجی ہے. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے چلے گئے, اللہ نے بادشاہ کے گھر بھجوایا, عورت نے تہمت لگا کے جیل بھجوایا, اللہ نے جیل سے نکال کے شاہی تخت پہ بٹھایا. بادشاہ وہ کرتا تھا جو یوسف علیہ السلام کہتے تھے. دیکھنے میں وہ بادشاہ تھا اور حقیقت میں یہ بادشاہ تھا. یہ کہتے ہیں گندم کو سکوں سے نکالنا نہیں ہے, سات سال جمع کرنا ہے. بادشاہ کہتا ہے بہت اچھا, سکوں سے نکالنا نہیں. بادشاہ کہتا ہے بہت اچھا, اگلے سات سال تقسیم کرنی. بادشاہ کہتا ہوتا یوں ہے, جو بادشاہ کہتا ہے وزیر وہ کرتا ہے. یہاں جو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں بادشاہ وہ کر رہا. اس سے کیا پتا چلا اللہ سے ہوتا ہے کہ اللہ کے غیر سے؟ موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچے قتل کر دیے. اب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں دربار میں پہنچ گئے, اکیلے ہیں, خالی ہاتھ, اکیلے. آدمی لاٹھی ہے جو پکڑنے کے لیے ہوتی ہے, بادشاہ اور فوجوں کے مقابلے میں لاٹھی کا کیا کام؟ اب یہ جس کو مارنے کے لیے ہزاروں بچے مار دیے, اس کو کیوں نہیں مارتا؟ کبھی کہتا جادوگر بلاتا ہوں, تو وہ کہتا ہے اگر نہ مانا تو چھری لٹکاؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. پھر کہتا کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے کرنے سے نہیں ہونا, اللہ کے کرنے سے ہونا ہے. وہ ہوگا جو اللہ چاہے. پانچ چھ مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موت کے منہ میں ڈال کر بار بار بچا کے نکالا ہے. تفصیل کا وقت نہیں. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا, قتل کرنے کے لیے 100 انعام رکھتا. یہودی مخالف, نصرانی مخالف, مجوسی مخالف اور مشرکین نے تو 100 انعام رکھ دیا. پھر قتل کر دیا. بول کے بتاؤ تو اس سے کیا خبر ملتی ہے؟ مخلوق سے ہوتا ہے کہ اللہ سے؟ صحابہ بحرین پانی کے اوپر سے گزر گئے, کیا معلوم ہوتا ہے مخلوق سے ہوتا ہے کہ اللہ سے؟ صحابہ پانی کے اوپر سے گزر کے ایران چلے گئے, کیا پتا چلتا ہے مخلوق سے ہوتا ہے کہ اللہ سے؟ 313,000 سے غالب آ گئے, 313 ہیں. ہتھیار کوئی چیز ایک درجن سے زیادہ نہیں تھی, ہتھیاروں والی سواریاں صرف زیادہ تھی, وہ بھی کئی کئی آدمیوں کے حصے میں ایک سواری, اور وہ ہتھیاروں والے. بدر والے صحابہ جی سے یہ کافر بول کے بتاؤ جلدی, اس سے کیا پتا چلتا ہے مخلوق سے ہوتا ہے کہ اللہ سے؟ غزوہ موتا میں 3,000 اور 200,000 سے غالب ہو گئے, 200,000 ادھر 3,000 ادھر 2,00,000, اس سے کیا پتا چلتا ہے اللہ سے ہوتا ہے کہ مخلوق سے؟ اللہ سے. اب بھی اب کتنا بتاتے جائیں, اب بھی اگر مخلوق کا یقین لے کے گھروں کو لوٹے تو پھر افسوس ہے. ایک بات کا سوچی ہے, وقت تو تھوڑا سا ہے, کسی کو آگے چلاؤں تو بہت لمبا وقت گزر جائے گا. یہ فیصلے کریں کہ ہم کل تشکیلوں میں جائیں گے, ان کو بھی جس کی نیت ہم گھر جانے کی ہے اور پھر وہ واپس آنے کی نیت کر کے جائے, بندوبست کر کے جلدی سے جلدی آئے اور یہ فیصلہ کر کے جائے کہ موت تک ساری دنیا کو بتاؤں گا اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا, جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, شیطان نہیں ہوگا, جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. اس لیے ہم اپنی ضرورتوں میں سیدھے اللہ پاک کو پکارے, اللہ سے رابطہ کریں. آدم علیہ السلام اللہ کو پکارتے رہے, ابراہیم علیہ السلام رب العالمین من الصالحین, یحییٰ زکریا علیہ السلام رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اور امام الانبیاء بھی ساری زندگی اللہ ہی کو پکارتے رہے. اللہ کے غیر کی طرف تانک جھانک, یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. اور سن لو, مشرک سے اللہ کیوں ناراض ہے؟ مشرک اللہ اتنا ناراض ہے مشرک سے, کہتا ہے جنت حرام ہے, تیرا ٹھکانہ نار ہے, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ کہتا ہے اس سے جنت ہم نے حرام کر, اس کا ٹھکانہ آگ ہے, ہماری ظالمین من انصار, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. کیوں مشرک سے ناراض؟ دیکھو مشرک ساری زندگی ایک زنا نہ کرے جہنم میں جائے گا, مشرک ساری زندگی ایک بندے کو بھی قتل نہ کرے, کسی بندے کے ایک تھپڑ مارے پھر بھی جہنم میں جائے گا, مشرک ساری زندگی بھوکوں کو کھانا کھلائے, ننگوں کو کپڑا پہنائے, پیاسوں کو پانی پلائے, بھولوں کو راستہ بتائے, مشرک ہسپتال بنا دے, مشرک نہریں کھدوا دے, سڑکیں بنا دے, پل بنوا دے, جہنم میں جائے گا. کیوں؟ ہزاروں جرائم سے بڑا جرم ہے یہ, اللہ کے غیر کو دیکھتا ہے. مغرب والوں، شمال جنوب والوں، مال والوں، عہدوں والوں، ہم تم سے حکومت نہیں چاہتے، عہدا نہیں چاہتے، مال نہیں چاہتے، کچھ نہیں چاہتے، ایک ریت کا ذرہ بھی نہیں چاہتے، جو فقیروں سے ہم نے کیا دینا، ہم تم سب کی ہدایت چاہتے ہیں، ساری دنیا کے بادشاہ ہو، مشرق مغرب کے ملکوں کے بادشاہ ہو، ہم تمہاری ہدایت چاہتے ہیں، ہم تمہیں قابل رحم سمجھتے ہیں، ہم تمہیں ناکام سمجھتے ہیں سوائے ان کے جو اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو پورا کر رہے، ان کے علاوہ ہم سب کو قابل رحم سمجھتے ہیں، ہم تم سے کیا مان لینا بھوکوں سے، ہم تمہاری ہدایت کے لیے اپنا محنت سے کمایا ہوا مال لاکھوں تمہاری ہدایت کے لیے خرچ کر دینا اپنی شہادت سمجھ، ہمیں تم سے کیا دینا، ہمیں وہ لوگ کہتے ہیں ادھر جاسوس آ گیا، جاسوس، ہم کہتے ہیں اللہ کرے ساری دنیا کے جاسوس ادھر اجتماع پہ آ جائیں، مرکز میں آ جائیں، مشوروں میں آ جائیں، کھلی مجلسوں میں آ جائیں، تنہائی والی مجلسوں میں آ جائیں، تاکہ ان کو عقل آ جائے کہ ہم تمہاری ہدایت چاہتے ہیں، ہم تم سے مال نہیں چاہتے، عہدا نہیں چاہتے، کھوٹی کوڑی کے لیے ہم روادار نہیں، تم سے ہم نے کیا لینا فقیر، آپ سب سے گزارش ہے ہم کسی چیز کا یقین اپنے اندر نہ رکھیں کہ سے یہ ہو جائے گا، کسی سے کچھ نہیں ہونا، اللہ کے فیصلے سے ہونا ہے، جس نے کرنا ہے اس کے ہو جائیں ہم سارے، ہم اس کے ہو جائیں جس نے کرنا ہے، مخلوق سے ہوتا اس کو نظر آتا ہے، جو اندھا ہو گیا اس کو خالق نظر نہیں آتا، خالق سے ہوتا نظر نہیں آتا، وہ مخلوق کی طرف جھانکے، ہم تو تاک جھانک کے بھی روادار نہیں ہیں، ہم تو ایک امت ایسی بنا دینا چاہتے ہیں جو محنت میں نبیوں والا طریقہ زندہ کرے، دعوت میں نبیوں والا طریقہ زندہ کرے، اللہ کی طرف بلانے والی بنے، سورہ یاسین والے آدمی نے اتنا کہہ دیا، یا قوم اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کا اتباع کر دو کر لو، قوم نے اسے شہید کر دیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ صدیق تھا اپنے وقت کا، اللہ نے قرآن میں سورہ یاسین شریف میں اس کا ذکر کیا، ہم یہ کہہ رہے ہیں تم، ہم سارے مل کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، امام الانبیاء والی محنت کریں، مخلوق سے اپنا ہاتھ کھینچے، مخلوق سے یقین سے اپنا ہاتھ کھینچے، اپنا دل کھینچے، دماغ کھینچے، روح کو کھینچے، ہاں شرانی قوم کا ایک آدمی مسلمان ہو گیا، اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، فرعون کی مجلس میں آتا جاتا تھا، فرعونی قوم کا آدمی تھا، فرعون نے کہا میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، اب یہ برداشت نہ کر سکا، اس نے زوردار بیان دیا اسی مجلس میں، بادشاہ کے سامنے للکار کے بیان دے دیا، اللہ نے اس مومن کے نام کی قرآن میں سورہ مومن اتاری 14 دو رکوعوں میں اس کا بیان قرآن نے سنایا ہے، آدھے پارے کی سورت، امام الانبیاء کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے یہ بھی اپنے وقت کا صدیق تھا، نبیوں سے نیچا درجہ صدیقین کا ہوتا ہے، اور تیسرا حضرت ابو بکر کو بھی آپ نے صدیق فرمایا، تین شخصیات کو امام الانبیاء نے نامزد صدیق کہا ہے، یہ ہے ایمان کی دعوت دینا، اس پہ اللہ کو اتنا پیار آتا ہے. اصحاب کعب نبی نہیں تھے، بادشاہ کہتا تھا مجھے رب مانو، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں قتل کرائے گا، اپنا ایمان بچانے کے لیے نکل گئے. اللہ نے قرآن میں سورہ کعب اتاری، اس میں ان کا بیان کیا، ان کی تعریف کی. امام الانبیاء نے ہر جمعے کو وہ سورت پڑھنے کی ترغیب دی، ہر روز سورہ یاسین پڑھنے کی ترغیب دی، کہ ان میں ان بندوں کا ذکر ہے اور بھی ہے چیزیں، ان کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کی طرف بلانے والوں کی مدد میں کلمات کہیں. اب سوچنے والی بات یہ ہے، اس نے کہہ دیا ان رسولوں کا اتباع کر دو، تو اللہ نے قرآن میں سورہ یاسین میں حکم دے دیا، جو نبیوں والے کام کو اپنا کام بنائے، رات دن اپنی محنت بنائے، اپنا مقصد بنائے، نبیوں کی طرح لوگوں کے پیچھے مارا مارا پھرے، ان کو ایمان کی مجلسوں میں لائے، تعلیم کے حلقوں میں بٹھائے، ان کو ذکر و عبادت پہ لائے، خدمت گزاری پہ لائے، اخلاص پہ لائے، اچھے اخلاق پہ لائے، اس کو اللہ کے ہاں سے کیا ملے گا جو خود سوچ. ایک آدمی نے دیوار، اپنا مال زمین میں دفن کر کے دیوار بنا دی اوپر، آدمی مر گیا، دیوار پرانی ہو کے گرنے کے قریب ہو گئی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر دونوں کو کہا جاؤ دیوار بناؤ. کیوں بناؤ؟ کہ اس میں، اس کے نیچے خزانہ ہے دو یتیم بچوں کا، اور ان کا باپ نیک تھا، وکانا ابوہما صالحا. ارے جو خود صالح ہو اس کے بچوں کے خزانے کی حفاظت اللہ دو نبیوں سے کرا دے، جو نبیوں والے کام کو مقصد بنا کر مشرق بھی جائے مغرب بھی جائے، ساری دنیا کو صالح بننے کے لیے محنت کرے، اس کو اللہ یہ بھوکا مار دے گا؟ سوچے تو صحیح، اللہ کو کیا سمجھا ہم نے، اللہ کو کیا سمجھا؟ میں کہتا ہوں اگر بھوک بھی بھیج دے تو یہ بھوک اللہ کو کتنی پیاری ہوگی. رمضان شریف میں صبح کے کھانے کا وقت بدلا ہے، دو وقت پیٹ بھر کے کھا لو، پھر بھی اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میرے لیے کھانا چھوڑ دیا. بعزتی و جلالی و کرمی و علومی، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میں ان کو ضرور بخشوں گا، ان کی دعائیں قبول کروں گا، بخشے بخشائے گھروں کو جاؤ. عید والے دن اللہ یوں قسمیں کھاتا ہے، جس نے ایک وقت کے کھانے کا وقت بدلا تھا. ارے بھوک بھی آ جائے اللہ کے ہاں اس بھوک کا کیا مقام ہوگا، میں اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کو پہنچ ہی نہیں سکتے. کیا چھوٹی سی زندگی ہے، اگر اس میں اپنا مقصد بدل کر نبیوں والا کام اپنا کام بنا کے زندگی گزار جائیں تو کیا ہی مزے والی زندگی اگلی آئے گی. جو نبیوں کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، وہ قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اطاعت دو قسم کی ہے، آج ایک قسم کی اطاعت یاد رہی، دوسری ہم بھول گئے. ایک ہے عبادات میں اطاعت، نماز ویسے پڑھیں جیسے اللہ کے نبی پڑھتے تھے، روزہ ویسے رکھا، کھانا کھایا، پانی پیا، لباس شکل شباہت سونو اٹھنا، یہ لیے اطاعت ہے. اور ایک اطاعت ہے مقصد میں، ساری دنیا میں آپ نے دین کیسے پھیلایا، دین کی خاطر، دین پھیلانے کی خاطر کیا کیا قربانیاں دے گئے، مشرق مغرب شمال جنوب پھیلے پیچھے کے پیچھے پھرے ہیں، اور کتنا پھرے ہیں، بے تاب ہو کے پھرے ہیں، دیوانہ وار پھرے ہیں. دیکھا اس میں اطاعت، نبی کا اتباع عبادات میں بھی کریں گے، مقصد میں بھی کریں گے. مقصد میں اتباع کرنے ہی سے تو ساری دنیا میں دین آتا ہے. صرف عبادات میں اتباع کر لیا، تھوڑے دنوں میں یہ حادث بہت ہو گیا، سیٹ خالی ہو گئی. اسی لیے تو آج ساری دنیا میں بے دینی ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع مقصد میں چھوڑ دی ہم نے. وظیفے سنت والے کرتے ہیں، رات کو ایت الکرسی پڑھی، سورت ملک پڑھی، تسبیحات فاطمہ پڑھی، صبح کو اٹھے اور تہجد پڑھی، اور سنت کے مطابق وضو، مسواک اور اشراق، سنت کے مطابق کھانا، اور اس کے بعد چل اپنے کاروبار میں لگ گئے، مال کمانے میں لگ گئے. میرے نبی کا سارا دن کیسے گزرتا تھا؟ میرے نبی کی راتیں سارا دن، ساری رات کیسے راتیں گزرتی تھیں؟ اس میں اتباع ہم سہو ہو گیا، بھول ہو گئی. جو ہو گیا ہم اسی پہ ندامت کریں، اللہ کے ہاں شرمندہ ہو جائیں کہ اللہ میں شرمسار ہوں، تیری نعمتیں کھاتا رہا، اور کی طرف بھاگتا رہا، تیرے بندوں کی خیر خواہی، تیرے نبی کی امت، اس کو صحیح رخ پہ لانا یہ چھوڑ دیا، امت گمراہی کے دروازوں پہ جا کھڑی ہوئی. مجھ سے قصور ہوا، مجھ سے ظلم ہوا، ظلم عظیم ہوا. پیارے بھائیو، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچوں، کیا ہمیں یہ زیبا ہے؟ بڑے درد سے ہے آج امت کے پاس نفلی وظائف کے لیے وقت ہے. انسانیت کو فرائض پہ ڈالنا، ایمان کی طرف کھینچنا، جو کفر کے قریب پہنچ گئی، اب اگلا قدم اٹھایا تو گیا کفر میں، ان کو کھینچنا ہم بھول بھال گئے. حالانکہ مفتیوں سے پوچھو، ایک آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہو، اس کے سامنے اندھا کنویں میں گر رہا ہو، اسے پتا ہے کہ وہ کنویں کی بالکل برابر جا رہا ہے سیدھ میں، اگر میں نماز پڑھتا رہا تو وہ کنویں میں گر کے مر جائے گا. مفتیوں سے پوچھو، نماز پڑھتا رہے یا نماز توڑ کے اندھے کو بچائے؟ مفتیوں سے پوچھو. فرض نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز پڑھتا رہے یا توڑے؟ مفتیوں سے پوچھو. مفتی یہی کہتے ہیں، فرض نماز توڑ کے اندھے کو بچائے. یہاں نفل وظیفے بہت مبارک، بہت مبارک، ہم اس کو ہلکا ہرگز نہیں کہیں گے. دین کے کسی بھی حکم کو کبھی ہلکا کر کے نہیں پیش کرنا، وہ مبارک محنت جس کے لیے امام الانبیاء تکلیفیں اٹھائیں، اس محنت کو بھول بھال گئے اور اپنی عبادات کر لی اور کھا لیا، پی لیا، پیسہ کما لیا، زندگی گزر گئی. ہمیں شرم آنی چاہیے. یقیناً شرم آنی چاہیے. آئندہ زندگی بدلنی چاہیے. ہم یہاں یہ جو اجتماع ہے اپنا بھی اور پوری امت کا پیشہ بدل دینا چاہتے ہیں، کاروبار بدل دینا چاہتے ہیں، مقصد بدل دینا چاہتے ہیں، زندگی کا رخ بدل دینا چاہتے ہیں، زندگی کا دھارا بدل دینا چاہتے ہیں، قوم کی قسمت چمک جائے ہم وہ محنت کرنا چاہتے ہیں، قوم کی تقدیر بدل جائے ہم وہ مبارک محنت پہ امت کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں قسمت بدلیں گے کسی کی، ہم نہیں تقدیر بدل سکتے کسی کی، ہم اپنی نہیں بدل سکتے تو کسی کی کیا، ہم تو وہ محنت کریں گے اللہ کو رحم آئے اور اللہ ان کی قسمت بدلے، جیسے امام الانبیاء کی محنت اللہ نے قبول فرما کر امام الانبیاء کے ذریعے اللہ نے امت کی انسانیت کی قسمت پلٹ دی۔ کنت مالا شفا حفرت من النار، جہنم کی طرف جا رہے تھے، اللہ نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ بنا دیے، وہ کس محنت سے بنائے، ہم وہ محنت زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں تبلیغ والے، یہ کلمہ سکھا دیتے ہیں، نماز سکھا دیتے ہیں، کلمہ نماز تو سکھا ہی دیتے ہیں، ایک آدمی ہمارے پاس آئے کلمہ نہ آتا ہو نماز نہ آتی ہو اس کو سکھائیں نا، لیکن ہم ان کو کلمہ نماز سکھانے کے لیے نہیں یہاں جمع کر رہے، اچھی طرح سمجھ لو، نماز تو اپنے محلے میں بیٹھ کر وہی کسی امام صاحب سے سیکھی جا سکتی، ہم تو نبی پاک علیہ السلام والی مبارک محنت کا محنتی بنانا چاہتے ہیں، اس محنت سے قوموں کی قسمت پلٹتی ہے، قوموں کی تقدیر بدلتی ہے، امیروں وزیروں فقیروں بادشاہوں کو ہدایت ملتی ہے، جہنم میں جانے والے جنت کے وارث بنتے ہیں، ہم وہ محنت کا محنتی ہر ایک کو بنا دینا چاہتے ہیں، ہم محنت بدلنا چاہتے ہیں، پیشہ بدلنا چاہتے ہیں، کاروبار بدل دینا چاہتے ہیں۔ نبیوں والے مبارک محنت کے ذریعے اللہ انسانوں کی ہدایت سے دروازے کھولتے، کشادہ کرتے۔ لوگ کہتے ہیں یہ رائے گنج گئے تھے، قلعہ لگایا تھا، بڑا سکون آیا تھا، حاجی صاحب یہ کہتا بڑا سکون آیا تھا، ہمیں اپنی محنت کا پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے رائے میں، یہ تو یوں کہتا اگر ہم رائے بن والوں کے تو ہوش ہوتا، اس پہ کوئی صحیح محنت ہو جاتی، وہ یوں کہتا ارے رائے بن والوں میں تو تحجد پڑھتا تھا، اشراق چاشت پڑھتا تھا، اوابین پڑھتا تھا، ذکر وظائف کرتا تھا، بڑے سکون میں میں رہ رہا تھا، میں راون آ کے چلا کیا دیا، تم نے تو میرا سکون اجاڑ دیا، میری تو نیند اجڑ گئی، پہلے میں چین کی نیند سوتا تھا، تم نے مجھے کیا لگا دی، اب میں سوچتا ہوں کہ یہ انسانیت جہنم کی طرف جا رہی ہے، ہائے میں کیسے کھینچوں ان کو، ہائے ہائے نکلتی ہائے، پھر ہم سمجھتے کہ ہم رائے والے یہاں کچھ کر رہے ہیں۔ وہ درد جو نبی علیہ السلام کو راتوں بے چین رکھتا تھا، جن کو ایک ایک قبیلے کے پیچھے پھراتا تھا، کبھی طائف جا رہے لوگ حج کو آ رہے منا کے خیموں میں، میرے اور آپ کے نبی من خیمہ الى خیمہ من خیمہ الى خیمہ چکر لگا رہے، خیموں والے تانا دے رہے، تکلیف دے رہے، اور میرا اور آپ کا نبی پھر لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اب وہ تکلیفیں بتانے کا وقت نہیں رہا، وہ مال مویشی بیچنا منڈیاں لگاتے تھے، میرے اور آپ کے نبی وہاں جا رہے ہیں، کھڑے ہیں ایک منڈی میں، دعوت دے رہے، کوئی مٹی پھینک رہا، کوئی سوپ پھینک رہا، کوئی مجنون کہہ رہا، حتن تصف النہار، آدھا دن گزر گیا، آدھا دن، ایک لڑکی آئی پیالہ لے کے پانی پلایا اور آپ نے ہاتھ منہ دھوئے پانی پیا، ایک آدمی کہتا ہے اپنے ساتھی کو، سارے لوگ تو اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں اور یہ لڑکی پانی پلانے لے آئی، یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے بتایا یہ اسی کی بیٹی زینب ہے، یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے، ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے، ہجرت کر کے مدینہ جا رہے، مکے جیسا مبارک وطن شہر بیت اللہ چھوڑ یہ سرد چلے، وہاں جا کے قبائل کے پیچھے پھرے، کبھی ابوا کبھی ببا، بنو مستلق، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو فلان، بنو فلان، رات دن، حتیٰ کہ آپ کا رنگ بدل گیا، ایک سفر سے واپس آئے، پہلے مسجد، پھر فاطمہ کے گھر، فاطمہ نے دروازہ کھولا، پیشانی پہ بوسہ دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور رو پڑی فبکت، آپ نے پوچھا بیٹی ما یبکی کے یا فاطمہ، تجھے کس چیز نے رلایا؟ بیٹی نے عرض کیا قد شہب لونک وخلول قد ثیابک، آپ کا رنگ بدل گیا، کپڑے میلے پرانے ہو گئے، کس نے مجھے رلایا؟ آپ نے کہا بیٹی رو نہ، اللہ نے تیرے باپ کو وہ دین دے کے بھیجا ہے، یب لوگ ہے سو یب لوگ لین، یب لوگ ہے وفی روایت، یب لوگ ہے سو یب لوگ النہار، یہ وہاں پہنچے گا جہاں تک رات پہنچتی ہے، وہاں پہنچے گا جہاں تک دن پہنچتا ہے، حال یہ ہو چکا اور عزائم یہ ہیں، اور میرا عزم اپنے ہمسائے، اپنے محلے، اپنے شہر، ان کو بھی ہدایت پہ کھینچنے کا نہ ہو تو پھر نبی کے ساتھ مطابقت کیسے ہوئی، نبی کی اطاعت کیا ہوئی، نبی کا اتباع کیا ہوا؟ آپ سوچو یہ کیا مطابقت ہے؟ ہر درد سے فرماتے تھے مسلمان کی زندگی میں نہ ہجرت کی شان ہو نہ نصرت کی شان ہو، یہ کیسی مسلمانی ہے؟ ایک امتی نہ دین پھیلانے کے لیے ہجرت کی شان ہو نہ ہجرت کرنے والوں کی نصرت کی شان ہو، باپ کا حادثہ ہو جائے، بیٹا اس کو اسپتال میں پہنچانے کو تیار نہیں اور ہسپتال میں پہنچانے والے کی مدد کو بھی تیار نہیں، یہ کیسا بیٹا ہے؟ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ ایک مسلمان کی زندگی دین پھیلانے کے لیے ہجرت سے بھی خالی ہو اور دین پھیلانے والوں کے ساتھ مل کر ان کی مدد کر کے انسانوں کو ہدایت کی طرف کھینچنا، اس کی نصرت سے بھی خالی ہو، یہ کیسی مسلمانی ہے؟ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ یہ کیسی مسلمانی؟ سوچو، میں بھی سوچوں کیا کروں، کیا کیا کہوں، کیا نہ کہوں، میں کیسے عرض کر دوں کہ میری اور آپ کی زندگی اگر امام الانبیاء کے کام سے گزر جائے یقیناً یہ زندگی قابل رشک ہوگی، حشر میں پتا چلے گا جب ہزاروں کے برابر نیکیاں آپ کے میرے اعمال نامے میں آئیں گی، مزہ تب آئے گا، اس لیے پیارے بھائیو، پیارے بھائی، جو ایک حدیث سنا دیتا، حدیث میں آتا ہے ایک عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی انطلق زوجی غازیا فی سبیل اللہ کنت اقتدی بصلاته اذا صلی وبفعله، اے اللہ کے حبیب، میرا گھر والا اللہ کے راستے میں چلا گیا، جب وہ گھر میں تھا میں اس کے برابر نیکیاں کرتی تھی، جب وہ نماز کی نیت باندھتا میں برابر کھڑی، جتنی دیر رات کو یا دن کو وہ نماز پڑھتا تھا میں بھی پڑھتی، جتنے روزے وہ رکھتا تھا میں بھی رکھتی، جتنا ذکر عبادت وہ کرتا میں برابر کا کرتی تھی. اب وہ چلا گیا اللہ کے راستے میں، مجھے وہ عمل بتا دو کہ میں اس کے ثواب کے برابر پہنچ جاؤں. جیسے ہوتا ہے نا بھی شراب پڑھ لو تو حج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے، عمل ہوتا ہے یہ عمل کرو گے تو اس کے برابر ثواب. وہ عمل پوچھنے آئی، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، اتستطیعین ان تقومی ولا تقعدی وتصومی فلا تفطري وتذكر الله عز وجل ولا تفطري حتى يرجع في سبيل الله. اے فلانے کی ماں، کیا تو طاقت رکھتی ہے کہ تو نماز کے لیے کھڑی ہو جائے، بیٹھے نہ، روزہ رکھ لے، افطار نہ کرے، جس دن وہ گیا تھا اس دن سحری کھانی ہے، جب وہ اللہ کے راستے سے واپس آئے گا پھر افطار کرنا ہے، جب وہ گیا تھا تکبیر تحریمہ کہنی ہے، جب وہ واپس آئے گا تب سلام پھیرنا ہے، اور اس دوران ذکر کرتی رہنا ہے، تھکنا نہیں ہے، چپ نہیں کرنا، لگی رہنا ہے. کیا تو یہ کر سکتی ہے؟ وہ کہنے لگی، لا اسی خیال والی کا یا رسول اللہ، میں تو ایسا نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، لو تستطیعین، اگر تو ایسا کر بھی لے، ما بلغت العشور من عملہ، اس جانے والے کے اجر کا دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. میں کیسے بتا دوں، اللہ کے راستے میں نکلنے پہ کیا کیا انعام اللہ دیتا ہے اور کتنا دیتا ہے. ایک فرد کا زندہ کرنا، مجدد الفسانی کہتے ہیں، ہزار سالہ نفلی عبادت سے افضل ہے. میرے پاس مجدد صاحب کی کتاب موجود ہے، اس میں عربی کا وہ لکھا ہوا موجود ہے، ہزار سالہ نفلی عبادت، تمہارے ذریعے سے سرائے زندہ ہوں، نمازیں اور روزے، حج، زکات، مزہ آیا. اس لیے ہمارا بیان ختم ہوا. درس-ए-कुरान.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اصل شیخ پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتے ہیں، یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد دروازہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.dasquran.com